ซีดีชุดธรรมะหลากหลายในปีพุทธศักราช2546โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องจะเชื่อหรือไม่กรรมไม่ง้อใครตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2546 วันก่อนนี้ก็มีพูดกันเรื่องทำดีได้ดีหรือไม่ได้ดีในตอนหนึ่งก็ท่านสุโกสโลได้ถามถึงเรื่องผู้ที่บวชพระแล้วทำผิดพลาดไปแล้วสึกไปแล้วจะเป็นปัญหาในเรื่องของการบรรลุธรรมได้ไหมเพราะอาจจะตอบคลาดเคลื่อนไปบ้างนะวันนี้ก็เลยซ้ำย้อนซิกหน่อยคือที่ท่านว่าก็คือผู้ต้องอบัติปาราชิกนะก็แยกให้ชัดถ้าต้องอบัติปาราชิกถ้ายังเป็นพระไม่ยอมสละเพศเนี่ยก็จึงจะขัดขวางถ้าเรียกว่าขวางทางสวรรค์นิพพานสักขโมกขะนะเพราะว่าจิตมันจะเกิดความขัดแย้งลึกๆอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าหากว่าลาเพศไปแล้วก็หมดเรื่องหมายความว่าเมื่อลาเพศไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เนี่ยไปสวรรค์ไปนิพพานก็บำเพ็ญเอาก็คือเขาก็กลับไปสู่ภาวะของการที่เขาก็ยอมรับความจริงไปแล้วก็ไปอยู่ในภาวะที่ตรงกับความเป็นจริงก็จบเรื่องไปก็เอานะทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องทำดีได้ดีหรือทำดีได้ไม่ดีแต่ทำชั่วกลับได้ดีเนี่ยคราวที่แล้วก็ได้พูดไปในแง่ของการมองว่าเป็นเรื่องการมองแคบในสองแง่คือในแง่ของความต้องการหรือในแง่การมองผลที่ต้องการกับในแง่ของการมองหลักการทั้งสองอย่างนี้มองแคบอันนั้นก็เป็นวิธีพูดอย่างหนึ่งแต่ยังมีวิธีพูดอย่างอื่นอีกวันนี้ก็อาจจะพูดอีกสักหน่อยคือพูดอีกแบบก็พูดเป็นระดับคราวที่แล้วนี่มองแบบแคบแบบกว้างคราวนี้เป็นมองเป็นระดับที่จริงก็อยู่ในเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่มาพูดอีกวิธีหนึ่งทีนี้ถ้ามองเป็นระดับเนี่ยก็คือว่าแยกซะเป็นระดับกฎธรรมชาติหรือระดับความจริงตามธรรมชาติกับระดับสังคมมนุษย์นะแม้แต่จะแยกเป็นกฎธรรมชาติกับกฎมนุษย์ก็ได้นะนี่ถ้าเป็นเรื่องตามกฎธรรมชาติเนี่ยทำดีได้ดีมันก็เป็นเรื่องความจริงตามธรรมดานะเช่นว่าเราทำความดีเจริญเมตตาเมตตาเกิดขึ้นในใจใจมันก็ดีใช่ไหมเนี่ยใจมันก็อ่อนโยนใจมันก็เย็นแล้วมันก็เกิดผลดีกับชีวิตของตัวทั้งกายทั้งใจแล้วก็ถ้าเราจะเอาไปเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมก็อย่างที ่พูดกันบ่อย ๆโดย รูปธรรมแบบอุปมา ก็อย่างว่าปลูกมะม่วงก็เกิดเป็นมะม่วงใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องความจริงตามกฎธรรมชาตินี่ความจริงของเรื่องการทำเหตุได้ผลตรงไปตรงมาแบบนี้ในระดับกฎธรรมชาติเนี่ยก็ต้องว่าไปในขั้นหนึ่งว่าไปตามความจริงที่แท้แต่ทีนี้พอมาถึงระดับสังคมมนุษย์เนี่ยไม่ต้องมองไปถึงสังคมหรอกแม้แต่ในความสัมพันธ์ในหมู่มนุษย์ด้วยกันระหว่างบุคคลก็เกิดเรื่องได้ในคนนี้ปลูกมะม่วงได้มะม่วงเนี่ยหมายความว่ามะม่วงมันเกิดขึ้นมาแต่มองตามปกติก็คือเขาควรจะได้มันใช่ไหมว่าเขาปลูกแล้วแต่ว่านี่คือเรื่องของมนุษย์แหละในคนนี้ปลูกมะม่วงขึ้นมาไอ้หมอหนึ่งมันแข็งแรงกว่ามันมาไล่เลยนะมันยึดเอาเลยได้ไหมเป็นไปได้ไหมอ้าวแล้วในคนนี้จะมาโอดครวญบอกว่าฉันทำดีไม่ได้ดีฉันปลูกมะม่วงแล้วไม่ได้มะม่วงมะม่วงก็เกิดใช่ป่ะแต่ไอ้การที่ได้มะม่วงไม่ได้มะม่วงตอนนี้เป็นขั้นสังคมระดับสังคมนี่แหละก็มีเรื่องของมนุษย์ที่ทำกรรมต่อกันมีการเบียดเบียนมีการทำร้าย เพราะนั้นไม่ต้องไปมองระดับสังคมหรอกแม้แต่คนเนี่ยใช่ไหมไอ้คนไม่ดีมันก็มาแย่งเอาซะดื้อๆเนี่ยมามีการทำร้ายทำร้อยขึ้นมาเราทำอะไรดีมันไม่เห็นด้วยมันริษยาหรือมันอะไรก็แล้วแต่มันก็ทำลายเอาใช่ไหมในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องระดับมนุษย์แหละไม่ใช่เรื่องตามกฎธรรมชาติเพราะนั้นถ้ามนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในความดีก็ต้องมีปัญหาในการเบียดเบียนกันระหว่างมนุษย์ก็เป็นกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นอีกตอนหนึ่งอันนี้ในแง่ของการมองระดับบุคคลเนี่ยชาวบ้านมองเห็นแต่ที่จริงในระดับสังคมมันก็เหมือนกันแหละก็คนเนี่ยก็ทำตามกฎธรรมชาติผลตามกฎธรรมชาติก็เกิดแต่เกิดว่าในระดับสังคมเนี่ยนะแม้แต่เป็นผู้มีอำนาจมาเป็นผู้ปกครองมันเป็นคนโกงหรืออะไรนี่มันก็มาแย่งเอาได้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับคนเอกชนนั่นแหละนี่แม้แต่ว่าอาจจะถึงกับวางกฎกติกากฎหมายที่ไม่เป็นธรรมก็ได้ใช่ไหมเพื่อเอารัดเอาเปรียบกันนะดังนั้นเราก็จึงต้องพัฒนาสังคมให้มนุษย์เนี่ยมันมีธรรมะมันปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงที่มันควรจะเป็นตามกฎธรรมชาตินั้นถ้าหากว่ามนุษย์มันทำไม่ดีต่อกันคนที่ทำอะไรแล้วควรจะได้ผลนั้นไม่ได้ผลเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมในหมู่มนุษย์เองเมื่อมนุษย์ทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในความดีไม่พัฒนาตัวเช่นในทางจิตใจปัญญาให้มีคุณธรรมมันก็เบียดเบียนกันแล้วสังคมมันก็เดือดร้อนเองแล้วคนก็จะต้องบ่นกันว่าทำดีไม่ได้ดีทั้งที่ตามกฎธรรมชาติน่ะในขั้นกฎธรรมชาติมันตรงไปตรงมาอยู่แล้วแต่ในระดับสังคมมันก็ว่าไปเรื่องของมนุษย์สิใช่ไหมถ้ามนุษย์ส่วนมากมันทำดีตั้งอยู่ในความดีมันก็พยายามที่จะให้เป็นไปตามความเป็นจริงถ้ามนุษย์ทั้งหลายพัฒนาตัวให้อยู่ในความดีพยายามประพฤติตามธรรมะเนี่ยการได้รับผลและจะตายมันก็ต่อจากกฎธรรมชาติเดินหน้าไปดีใช่ไหมแต่ว่าถ้ามนุษย์ไม่ปฏิบัติตามมันก็ขัดกันนะผลตามกฎธรรมชาติเกิดมาแล้วแต่ว่ามันไม่สำเร็จผลกับมนุษย์ในระดับของมนุษย์ด้วยกันพอจะเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์จะมาอดควรไม่ได้ก็คือมันเป็นกรรมของมนุษย์ด้วยกันเองใช่ไหมเพราะนั้นจึงต้องพยายามหาทางเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ปฏิบัติให้ตรงตามธรรมะเพื่อให้ผลดีมาเกิดซึ่งมันผลดีเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนรวมกันเพราะฉะนั้นการที่เราจัดให้มีการปกครองมีการบริหารอะไรต่างๆก็เพื่อจะให้กระบวนการความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันได้เดินไปได้ถูกต้องมนุษย์ผู้มีหน้าที่ปกครองบริหารก็มาจัดให้มันเป็นไปตามนี้แต่ถ้าแกไม่ทำนะสังคมมนุษย์ก็ต้องแปรปรวนใช่ไหมก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละแล้วจะมาเรียกร้องอะไรล่ะใช่ไหมก็มนุษย์ทำเอาเองเนี่ยเป็นกรรมของหมู่มนุษย์เองนะอันนี้ก็เป็นการมองสองชั้นมองระดับกฎธรรมชาติก็มองระดับสังคมมนุษย์ก็กฎธรรมชาติกับกฎมนุษย์ก็บอกว่าตามกฎธรรมชาติเนี่ยมันจริงแท้แน่นอนนะก็เมื่อคุณทำเหตุปัจจัยยังไงผลก็เกิดอย่างนั้นนะทำเหตุคือปลูกต้นไม้รดน้ำดูแลสวนอย่างดีนะเอาใจใส่แล้วก็ผลคือต้นไม้เจริญงอกงามใช่ไหมอันนี้ผลตามกฎธรรมชาติทีนี้การทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลทีนี้กฎมนุษย์มีบอกว่าแกทำสวน1เดือนแล้วจะให้เงินเดือน 7,000 บาทในคนนี้ก็มาทำสวน1เดือนแล้วก็ได้เงิน 7,000 บาทเออก็เป็นเหตุเป็นผลแต่ว่ามันไม่แน่ใช่ไหมมันอาจจะโกงก็ได้ใช่ไหมไอ้คนให้เงินมันไม่ให้เงินจะแหละนะหรือไอ้คนทำเกิดไม่ทำขึ้นมาแล้วก็ทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดเนี่ยแกทำสวนทั้งๆที่ทำไม่ดีเลยอาจจะได้เงิน 7,000 บาทก็ได้ใช่ไหมทั้งที่ว่าถ้าเป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่มีผลทำสวนจักแต่ว่าทำด้วยปากใช่ไหมไม่ไปพรวนดินไม่ไปรดน้ำไม่ไปเอาใจใส่ไอ้ต้นไม้ก็ไม่เจริญงอกงามใช่ไหมไอ้นี่เหตุผลตามธรรมชาติตรงไปตรงมาแต่ว่ากฎมนุษย์นี่ไม่แน่ไอ้ในคนนี้ไม่ทำสวนไม่เอาใจใส่เลย นอนซะมากอะไรจะอะไรเสร็จแล้วพอถึงเดือนได้เงิน 7,000 บาทใช่ไหมส่วนอีกคนหนึ่งขยันมันเพียรดีอาจจะถูกหักเงินเดือนก็ได้ใช่ไหมเออมันอยู่ที่มนุษย์เนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีด้วยทีนี้สัมพันธ์กันยังไงก็คือว่ามนุษย์ตั้งกฎของตัวเองขึ้นมาเพื่ออะไรไม่ใช่ตั้งเลื่อนลอยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาตั้งบอกว่าเอ้าทำสวน1เดือนให้เงินเดือน 7,000 บาทมันมีไอ้เรื่องความต้องการความจริงตามกฎธรรมชาติต้องการผลตามกฎธรรมชาติคือต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามใช่ไหมต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามก็เลยให้มีการทำสวนที่เป็นเหตุนี่คือกฎธรรมชาติแต่จะทำไงก็เป็นความฉลาดของมนุษย์ก็เลยมาตั้งกฎมนุษย์ซ้อนขึ้นมาตั้งกฎของมนุษย์ซ้อนขึ้นมาเพื่อให้มีคนที่มาเอาใจใส่ทำจริงจริงจังๆไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอื่นก็เลยตั้งกฎขึ้นมาซ้อนบอกว่าทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 7,000 บาททีนี้ถ้า2กฎเนี่ยมันประสานสอดคล้องนะก็คือไอ้เงินเดือน 7,000 บาทเนี่ยเป็นเหตุที่ให้เขามาทำสวนจริงๆตามกฎธรรมชาติแล้วเมื่อทำสวนอย่างดีเอาใจใส่แล้วมันก็เป็นเหตุแล้วต้นไม้ก็เจริญงอกงามเป็นผลตามกฎธรรมชาติและในคนนี้ก็ทำสวน1เดือนก็ได้ผลตามกฎมนุษย์คือได้เงินเดือน 7,000 บาทด้วยอย่างนี้เรียกว่าสอดคล้องกันนี่มนุษย์เนี่ยคิดกฎมนุษย์ขึ้นมาก็เพื่อไปหนุนให้ผลตามกฎธรรมชาติได้เกิดขึ้นใช่ไหมเพื่อให้มันได้ผลดีเลยใช่เพราะว่าโอ้รู้อยู่แล้วนี่ต้องเอาใจใส่บำรุงดูแลสวนแล้วต้นไม้เจริญงอกงามไอ้เราอยากให้ต้นไม้เจริญงอกงามทำยังไงดีต้องมีคนมาดูแลเอาใจใส่โดยตรงใช่ไหมก็เลยตั้งกฎนี้ขึ้นมาเพื่อให้ในคนนี้เนี่ยมาทำหน้าที่นี้โดยตรงก็คือตั้งกฎมนุษย์ขึ้นมาว่าทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 7,000 บาทเพื่อมาหนุนให้มีการทำเหตุปัจจัยตามกฎธรรมชาติแล้วจะได้เกิดผลคือต้นไม้เจริญงอกงามใช่ไหมสองอันนี้สอดคล้องปั๊บไปดีเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามนี้ไอ้กฎมนุษย์นะไม่มาหนุนกฎธรรมชาติโดยตัวการไหนก็ตามอาจจะเป็นตัวการฝ่ายผู้รับจ้างมาทำสวนไอ้คนรับจ้างมาทำสวนนี่ต้องการผลตามกฎมนุษย์อย่างเดียวใช่ไหมก็เลยต้องการแต่เงินอย่างเดียว 7,000 บาทใจคอไม่ได้อยากทำเลยแล้วไม่รักต้นไม้เลยแกก็ไม่เอาใจใส่ดูแลใช่ไหมนี่เริ่มเกิดปัญหาแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็เลยทำให้มนุษย์มีกฎกติกาซับซ้อนมีปัญหาขึ้นมาต้องมีการตั้งผู้ควบคุมอะไรต่ออะไรขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะแล้วก็ในคนที่ทำสวนเองถ้าเขาไม่รักการกระทำตามกฎธรรมชาติจิตใจเขาก็ไม่สบายไม่มีความสุขเขาทำสวนแต่จิตใจเขาไม่มีความสุขใช่ไหมแต่ถ้าเขารู้ว่าให้กฎมนุษย์นี่ที่ให้ทำสวน1เดือนได้ 7,000 บาทเนี่ยเพื่อมาหนุนเราช่วยให้เราไม่ต้องไปกังวลเราได้ตั้งหน้าตั้งตาทำสวนไปนี่แก่ใจแก่ผูกพันรักต้นไม้อยากจะทำอย่างนี้แหละใช่ไหมทำได้ใจรักต้นไม้อยากให้สวนนี้เจริญงอกงามเห็นต้นไม้เจริญเติบโตก็ใจคอก็มีปีติอิ่มใจก็มีความสุขทำสวนไปใจก็มีความสุขด้วยแล้วก็ผลการทำสวนตามกฎธรรมชาติก็ได้ผลดีต้นไม้เจริญงอกงามด้วยนะแต่ถ้าเกิดแกเกิดต้องการผลตามกฎมนุษย์อย่างเดียวแกต้องการแต่เงินไอ้การทำสวนก็เป็นการฝืนใจทำก็ทุกข์ใช่ไหมตลอดเวลาไม่เต็มใจทำเมื่อเต็มใจทำก็ไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจทำก็เลยผลก็ไม่ดีอีกต้นไม้ก็ไม่เจริญงอกงามเกิดปัญหากันมากมายเนี่ยก็คือต้องเชื่อมไอ้สองอันนี้ให้ได้อันนั้นต้องรู้ขั้นตอนว่าอันไหนเป็นเรื่องของมนุษย์ที่เราจะต้องมาช่วยกันแก้ไขพัฒนามนุษย์แล้วก็คือในมองในระดับสังคมก็คือเราต้องพัฒนามนุษย์ที่มารวมกันเป็นสังคมจัดระบบวางกฎเกณฑ์กติกาการบริหารการปกครองก็เพื่อมานี่แหละมาช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนามนุษย์ให้การทำเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติเนี่ยมันได้ผลสมจริงที่ควรจะเป็นใช่ไหมให้มันหนุนกันดังนั้นเมื่อหมู่มนุษย์เองไม่ทำตามที่มันควรจะเป็นมาวุ่นวายมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ ็อย่างที่บอกแล้วไงที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกในยุคที่อธรรมวาทีมีกำลังพวกธรรมวาทีก็เงียบเสียงใช่ไหมก็ต้องทำให้ธรรมวาทีมีกำลังทำให้คนทำดีมีกำลังเรื่องนี้ก็ธรรมดาเงี้ยมองสองชั้นอย่างนี้แล้วก็รู้หน้าที่ของตัวมนุษย์แล้วก็ไม่ต้องมาโอดครวญว่าทำดีไม่ได้ดีอะไรนะจริงไหมล่ะที่ว่าเนี่ยนะอันนี้มองแบบสองระดับมีอะไรสงสัยไหมฮะคืออยู่ที่การแยกจำแนกพระพุทธเจ้าเรียกพุทธศาสนาหรือทางพุทธศาสนาเรียกตัวเองว่าเป็นวิพัชวาทก็อย่างเงี้ยคือรู้จักจำแนกจำแนกขั้นตอนแง่มุมของความเป็นจริงนะนี่ถ้าแยกไม่ถูกก็ยุ่งและไอ้การแยกอย่างเงี้ยก็คือเกิดจากปัจจยาการกุสโลเป็นผู้ฉลาดในปัจจยาการในอาการที่เป็นเหตุปัจจัยแก่การของสิ่งทั้งหลายนะนี่ถ้าเรารู้จักแยกอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาปัญญาด้วยนะและจะแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นนะมีอะไรสงสัยไหมครับในขั้นนี้ก็เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งเมื่ออ่านคำถามนะฮะในคำถามในจดหมายเนี่ยก็มีพูดถึงว่าถ้าตอบคำถามเขาไม่ได้ไอ้เรื่องว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วทำไมกลายเป็นทำดีไม่ได้ดีทำชั่วกลับได้ดีเนี่ยถ้าขืนพระหรือชาวพุทธตอบคำถามนี้ไม่ได้พุทธศาสนาจะเสื่อมว่างั้นนะอันนี้คำว่าพุทธศาสนาจะเสื่อมเนี่ยที่จริงเราก็ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดแต่ที่จริงมันแยกความหมายได้เพราะมีการเถียงกันพุทธศาสนานะไม่รู้จะเสื่อมหรอกพุทธศาสนามันก็เป็นความจริงใช่ไหมเป็นธรรมะก็อยู่อย่างนั้นแหละนะคนที่เสื่อมอันนี้ก็ไม่ใช่เล่นสำนวนมันก็เป็นความจริงอยู่แต่ที่จริงจะเอาในขั้นไหนมันก็ถูกแล้วแต่เราจะให้ความหมายคือพุทธศาสนาในความหมายหนึ่งก็คือตัวคำสอนซึ่งหมายถึงตัวหลักธรรมที่เอามาสอนใช่ไหมอันนั้นมันก็เป็นความจริงตามธรรมชาติมันก็อยู่อย่างนั้นมนุษย์จะทำไงเรื่องของมนุษย์แต่ธรรมะก็อยู่อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าพุทธศาสนาไม่ต้องไปห่วงไม่เสื่อมนะคนที่เสื่อมทีนี้มองอีกอย่างหนึ่งก็คือพุทธศาสนานี่หมายถึงบรรดากิจการทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นมาเป็นการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้พุทธศาสนาเนี่ยมันปรากฏออกมาคือให้คำสอนนี่เกิดผลต่อประชาชนนี่ก็ได้แก่สถาบันองค์กรกิจการต่างๆวัดวาอารามกรมการศาสนาเดี๋ยวนี้เป็นสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแม้กระทั่งตัวคนที่เรียกว่าพระภิกษุนะสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเหล่านี้รวมกันเป็นพุทธศาสนาถ้าอย่างนี้ก็เสื่อมได้ใช่ไหมเราพุทธศาสนาเสื่อมก็คือกิจการพุทธศาสนาเสื่อมนี่ก็อยู่ที่จะเอาความหมายไหนแต่ว่าจะเอาความหมายไหนน่าจะอยู่ที่ว่าอันไหนพูดไปแล้วเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติกว่ากันนี่ในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าพูดไปให้ได้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ความจริงอย่างที่บอกตัวพุทธศาสนาที่แท้แยกแยะวิเคราะห์ออกไปในที่สุดมันก็เหลือตัวธรรมะเท่านั้นเองนะทีนี้ถ้าในแง่นี้แล้วและแม้แต่ว่าในทางปฏิบัติเราจะเอาความหมายยังไงก็ตามเนี่ยเราบอกว่าที่จริงมันไม่ต้องไปโมห่วงหรอกเพราะพุทธศาสนาได้เกิดมีขึ้นเพื่อเปิดประโยชน์กับประชาชนใช่ไหมอันนี้ที่มันน่าเป็นห่วงก็คือว่าสังคมจะเสื่อมจากพุทธศาสนาแล้วถ้าสังคมเสื่อมจากพุทธศาสนาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนี่อันนี้น่าห่วงกว่าใช่ไหมพุทธศาสนามีขึ้นเพื่อประโยชน์กับประชาชนเมื่อพุทธศาสนาเสื่อมก็ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนพุทธศาสนาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสังคมหรือประชาชนสิเป็นปัญหาแล้วตัวเองอะแย่ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ที่แท้และที่จริงไม่ต้องห่วงเขาอะไรหรอกก็หนึ่งสังคมเสื่อมจากพุทธศาสนาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสังคมจะแย่ไหมใช่ไหมจะเกิดภัยพิบัติยังไงจะเสื่อมโทรมยังไงนะมนุษย์จะเบียดเบียนกันยังไงนะจะวุ่นวายเดือดร้อนแค่ไหนเนี่ยถ้าสังคมเสื่อมจากพุทธศาสนาแล้วสังคมเสื่อมจากพุทธศาสนาดูเข้าไปก็ตั้งแต่ตัวคนที่เรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทเป็นพระเป็นอะไรแต่อะไรเนี่ยพวกเนี้ยก็คนมนุษย์อยู่ในสังคมเท่านั้นแหละใช่ไหม นี่ยพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาพวกชาวพุทธก็เสื่อมจากพุทธศาสนาได้เพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าชาวพุทธหรือพุทธบริษัทตั้งแต่พระสงฆ์เนี่ยเสื่อมจากพุทธศาสนาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมนุษย์ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาใช่ไหมแล้วถ้าสังคมเสื่อมจากพุทธศาสนาสังคมก็แย่กระสุดโทรมลงไปเพราะนั้นปัญหาที่น่ากลัวก็คือว่าเวลานี้สังคมมันเสื่อมจากพุทธศาสนาแล้วเราต้องคิดกันว่าแล้วเมื่อเสื่อมจากพุทธศาสนาอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมมองในแง่นี้จะดีกว่าไม่ค่อยต้องห่วงกับพุทธศาสนาห่วงตัวเองนี่แหละห่วงสังคมนี่แหละมันจะเดือดร้อนนะแต่ถ้าหากว่าสังคมไม่เสื่อมจากพุทธศาสนาใช่ไหมสังคมนี้มันก็จะดีเองมันก็จะเกิดประโยชน์กับสังคมนี้เองสังคมนี้ก็จะมั่นคงนะอยู่กันสงบสุขนะก็น่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องสังคมเสื่อมจากพุทธศาสนาเนี่ยแล้วที่ว่าพระเพลอะเสื่อมไม่ดีนี่ก็พระก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์ในสังคมไทยเป็นต้นเนี่ยที่เสื่อมลงไปไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาใช่ไหมพระเหล่านี้ก็เสื่อมออกไปประชาชนอุบาสกอุบาสิกาก็เสื่อมจากพุทธศาสนาที่เป็นปัญหาเหล่านี้เวลานี้ก็คืออย่างเงี้ยต้องแก้คนเหล่านี้ให้กลับขึ้นมาปฏิบัติในพุทธศาสนาให้ถูกต้องให้เรียนรู้เข้าใจนะจะว่างี้ดีไหมเห็นอะไรบางทีมันมีแง่มีมุมก็ว่ามา คือเท่าที่ศึกษาพุทธศาสนาปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่จะเข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยมันค่อนข้างจะยากต้องใช้สติปัญญาทีนี้ชาวบ้านทั่วไปที่ไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจแบบลึกซึ้งแล้วจะมีวิธียังไงที่จะให้ซึ่งเขาเป็นคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจลึกซึ้งพอเนี่ยเขาก็ไม่ถูกทีนี้มันจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะให้คนส่วนใหญ่เหล่านั้นเนี่ยปฏิบัติได้ถูกเพราะเขาไม่เข้าใจเขาจึงปฏิบัติไม่ถูกจะมีวิธียังไงที่จะให้คนส่วนใหญ่เหล่านั้นเนี่ยเข้าใจได้มาก ๆก็นี่แหละถ้าตอบแบบง่ายๆสั้นๆก็บอกก็เพราะเหตุนี้แหละจึงต้องตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาใช่ไหมเพราะจะให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์แล้วทำไงมันจะไปถึงล่ะเพราะว่ามันต้องมีการศึกษาต้องเรียนรู้เพราะพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ว่าบังคับใช่ไหมถ้าใช้วิธีบังคับแกต้องทำไม่ทำแกตายว่างั้นนะใช่ไหมมันก็หมดเรื่องไปแต่มันไม่หมดจริงอ่ะมันก็หมดเรื่องเฉพาะหน้าไปนี่พุทธศาสนาเราก็ถือว่าแต่ละคนเป็นอิสระต้องรู้เข้าใจแล้วก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์มันดีงามแล้วก็ทำไม่เมื่อคนส่วนใหญ่เขายังไม่มีความรู้ทำไงก็เลยต้องตั้งชุมชนหรือหมู่คณะขึ้นมาเพื่อจะมาช่วยที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นผู้สอนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็พระนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่นี้พระองค์ก็ไปเผยแพร่เดี๋ยวตนเองใครรู้แล้วก็ช่วยคนบอกคนอื่นด้วยก็เผยแพร่กันไปนี่ก็เลยตั้งคณะสงฆ์ก็มีผู้ใหม่ผู้เก่าให้ผู้ใหม่เนี่ยช่วยให้ความรู้สั่งสอนแนะนำคนใหม่ให้คนใหม่ด้วยแล้วพระนี่ก็ในฐานะผู้ที่รู้เข้าใจดีกว่าก็ไปเผยแผ่สั่งสอนประชาชนนี่หลักการเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวนี้มันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ถ้ามันได้อันนี้ถ้าพระสงฆ์เนี่ยมีความรู้เข้าใจหลักพุทธศาสนาก็เป็นหลักให้แก่ประชาชนใช่ไหมก็ถ้าอุตส่าห์มีวัฒนธรรมอุตส่าห์จัดระบบสังคมให้วัดเป็นศูนย์กลางแล้วมันก็มีแหล่งที่มาประชาชนจะมาชุมนุมกันมาหาพระได้พระก็ทำหน้าที่มีจุดรวมแล้วพระก็ช่วยสั่งสอนแนะนำไปมันก็เผยแพร่กระจายไปก็อย่างนี้แหละที่ระบบของเรามีมาอย่างวัฒนธรรมเอาเราก็ทำตั้งหลายชั้นหนึ่งเรามีพระสงฆ์ที่เล่าเรียนสืบต่อพระศาสนามาพวกนี้ก็เป็นหลักอยู่แล้วเรายังมีประเพณีบวชเรียนอีกให้คนเนี่ยเข้ามาโดยที่อาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องเลยเข้ามาอยู่ในวัดเป็นผู้ใหม่จะมาอยู่ในเพศพระเลยแล้วก็แนะนำสั่งสอนกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมนี่ก็ขั้นหนึ่งแล้วแล้วก็วัดก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนอีกเราไปนึกถึงวัดในชนบทในบ้านนอกใช่ไหมวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนชุมชนนั้นมีลูกหลานมาบวชพระเนี่ยนี่ได้บวชเรียนแล้ว สองก็คือวัดนั้นเป็นศูนย์กลางชุมชนนั้นเดี๋ยววันพระเดี๋ยววันโน้นวันนี้ประชาบ้านก็มาที่วัดใช่ไหมก็มาอุปถัมภ์บำรุงเพราะเลื่อมใสในพระเห็นว่าพระทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคมแล้วพระก็ได้เทศนาสั่งสอนชาวบ้านให้ความรู้ความเข้าใจนี่แหละครับกลไกที่จัดเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาแล้วแล้วก็มันก็กลายเป็นเรื่องของสังคมใช่ไหมไอ้ระบบเนี้ยมันก็สืบกันมาได้ดีนี่แหละพุทธศาสนาก็เลยทำให้ชุมชนสังคมอยู่กันได้ดีพอสมควรแต่เรื่องมนุษย์จะให้หมดปัญหาไปเลยเป็นไปไม่ได้นะเอาเป็นว่าอยู่กันได้สงบสุขเท่าที่เป็นไปได้อย่างที่เราเห็นว่าในสังคมเราก็พอใช้ได้แต่ทีนี้พอมาถึงปัจจุบันนี้พอมีระบบอะไรต่ออะไรใหม่เข้ามาไอ้ระบบเก่าตั้งตัวไม่ติดใช่ไหมวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรก็ถูกกระทบกระเทือนมีการขาดตอนมีการคลาดเคลื่อนมีการไม่เข้าใจอะไรต่างๆนะมีค่านิยมที่ผิดพลาดไปอีกมันก็เลยเกิดไอ้แรงกระทบปัจจัยฝ่ายลบนี่เยอะเลยนะตอนนี้ก็เลยเราก็ต้องมาพยายามบอกว่ามันอ่อนแอมันเสื่อมโทรมไปเยอะแล้วและกระแสร้ายมันก็ไหลมาแล้วมันมีกำลังแรงกว่าด้วยทำไงเราก็ต้องพยายามที่จะตั้งตัวขึ้นมาเป็นหลักให้ได้ใช่ไหมในกระแสร้ายนี้ก็ต้องพัฒนาคนของเราขึ้นมาให้มีกำลังแล้วก็ตั้งหลักขึ้นมาแล้วก็ฟื้นฟูและสร้างกระแสที่ดีของเราขึ้นมาบ้างนะก็ในตอนนี้ถ้าพูดในภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าต้องสู้กันละท่านนี้ก็ท่านก็อย่าไปท้อสินะฮะแปลว่าเรายอมรับความจริงว่าไอเนี่ยสภาพสังคมของเราเนี่ยมันห่างเหินพุทธศาสนาไปมากแม้แต่วัฒนธรรมต่างๆที่เป็นมาก็ไม่ช่วยแต่กลับเสื่อมไปนั้นมวลชนส่วนใหญ่จึงเป็นอย่างนี้จึงไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติผิดพลาดไปและไอตัวค่านิยมอีกไม่ใช่ไม่รู้อย่างเดียวมันเป็นค่านิยมไม่ดีใช่ไหมมันไปชื่นชมไอสิ่งที่ผิดอีกด้วยไอ้ที่ค่านิยมที่ผิดชื่นชมสิ่งไม่ดีนี่สิร้ายมากแก้ยากที่สุดเลยคนเรามันชอบไอ้สิ่งไม่ดีซะแล้วใช่ไหมมันชื่นชมมันจะเอาเนี่ยท่านว่าแก้ปัญหาระดับทิฏฐินี่หนักที่สุดนั่นก็คือต้องแก้ด้วยการให้การศึกษาให้ปัญญาอะไรต่างๆก็ทุกวิธีการที่จะทำได้เนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันแต่ว่าเป้าหมายก็คือว่าทำไงจะให้คนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจหลักพุทธศาสนาปฏิบัติให้ถูกต้องแยกผิดแยกถูกได้แล้วก็มีค่านิยมที่ถูกต้องหันเหมาทางที่ดีอันนี้มันก็ต้องเป็นภารกิจร่วมกันแหละใช่ไหมแปลว่าต้องเข้มแข็งสู้ต่อไปจะยอมรับความจริงว่าปัญหามันเยอะนะอันนี้ก็คือเรารู้จุดในกรณีนี้ก็คือจับจุดให้ได้ว่าไอ้ตัวหลักการตัวจุดสำคัญที่จะเป็นแดนที่จะบุกเอาไปแก้ปัญหามันอยู่ที่ไหนใช่ไหมจับจุดให้ได้ก็ถ้าตามแบบพระพุทธเจ้ากันเนี่ยต้องเราจัดให้ระบบออกมาเป็นเรื่องของกลไกทางด้านองค์ประกอบของสังคมเช่นว่าเอาพุทธศาสนามาจัดก็เป็นพุทธบริษัทมีพระพิสงฆ์เป็นแกนอะไรนี่เป็นต้นแล้วมีวัดเป็นศูนย์ประสานงานหรือศูนย์เผยแพร่ใช่ไหมอันนี้ก็ในแง่ของรูปอนามธรรมก็เช่นต้องฟื้นฟูวัฒนธรรมแต่เป็นฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ถูกต้องใช่ไหมให้มีความหมายที่มันถูกต้องขึ้นมาไม่ใช่วัฒนธรรมที่ว้าวแหว่งแหว่งนะขาดตอนไปคลาดเคลื่อนจากความหมายอะไรที่คลาดเคลื่อนไปวัฒนธรรมยังอยู่เป็นรูปแบบอยู่ก็ต้องมาฟื้นความหมายขึ้นไปให้ถูกต้องนะก็ต้องทำพร้อมๆกันอย่างเงี้ย ที่จริงแล้ววัดนี่ควรจะมีโรงเรียนสอนพระก่อนแบบโรงเรียนสอนคนก่อนที่จะมาบวชเป็นพระท่านบอกว่าอย่างตำรวจก่อนจะเป็นตำรวจต้องมีโรงเรียนสอนก่อนที่มาเป็นตำรวจใครที่จะบวชเป็นพระนี่ควรจะมีโรงเรียนแบบสอนให้รู้จักศาสนาอะไรจะได้ดีขึ้น อันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งแต่ว่าต้องแยกแยะเหมือนกันคือเรื่องนี้มันมีแม้แต่เป็นเรื่องระหว่างศาสนานะคือบางทีเขาพูดถึงว่าอ้าวยังนักบวชบาทหลวงในศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็มีความรู้อะไรต่ออะไรเขาเผยแพร่ทำงานได้ผลทำไมพระของเราทำงานไม่ได้ผลอะไรต่ออะไรอ้าวไม่รู้หลักแหละเนี่ยหลักการของศาสนาไม่รู้ศาสนาคริสต์หรือศาสนาหลายศาสนานักบวชคือเจ้าหน้าที่ทางศาสนาใช่ไหมอย่างศาสนาคริสต์นี่ก็คือบาทหลวงเนี่ย ขาเป็นบุคคลที่ได้รับกระแสเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าเขาว่าอย่างนั้นนะเขาใช้คำเขาบอกว่างั้นนะคล้ายๆแรงดลใจเรียกมาแล้วก็ต้องมาทำหน้าที่รับใช้พระเจ้าใช่ไหมเป็นคนของพระเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของศาสนามาทำหน้าที่ของศาสนาเป็นตัวแทนหรือสื่อของสวรรค์ต่อมนุษย์นี่ใช้คำง่ายๆว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนานะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าพรีสต์นะทีนี้นักบวชอย่างนี้เขาก็เลยต้องไปฝึกก่อนจะบวชต้องไปฝึกต้องให้การเล่าเรียนศึกษาอบรมจนกระทั่งพร้อมแล้วจึงให้บวชเป็นบาทหลวงแล้วก็ทำหน้าที่ทางศาสนาของสถาบันศาสนาต่อประชาชนเลยใช่ไหมฮะทีนี้ในพุทธศาสนาเนี่ยมันคนละเรื่องความหมายเนี่ยความหมายของพุทธศาสนาก็คือคนที่เห็นว่าการบวชนี่เป็นทางที่จะได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องได้มีโอกาสพัฒนาตัวได้ดีใช่ไหมจะได้เจริญในตรายสิกขาศีลสมาธิปัญญาถ้าเราอยู่ภายนอกเราก็มีโอกาสปฏิบัติได้ยากบรรยากาศสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้ออันนั้นก็เห็นว่าท่านเรียกว่าสัมภาโทคราวาโสอโภกาโสปัพพชาว่างั้นนะบอกว่าคารวาสคับแคบส่วนบรรพชานี้เป็นที่โล่งกว้างเป็นเหมือนที่กลางแจ้งหมายความว่ามีโอกาสเป็นอิสระจะได้ปฏิบัติจะได้ฝึกตนได้เต็มที่ก็คือมาบวชเพื่อฝึกตนมาบวชเพื่อเรียนเพราะฉะนั้นเราเรียกประเพณีไทยก็เกิดขึ้นมาเพื่อบวชเรียนนั้นในพุทธศาสนานี่คนที่เข้ามาบวชคือคนที่สมัครตัวเข้ามาฝึกเข้ามารับการฝึกเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษานะฮะไม่ใช่เป็นผู้มาทำหน้าที่ขององค์กรศาสนาต่อประชาชนแต่มาฝึกตัวเองและทีนี้เมื่อเจริญงอกงามไปมีความรู้ก็เป็นกัลยาณมิตรเพราะเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความดีขึ้นใช่ไหมก็เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนบ้างมีความรู้ก็ไปเผื่อแผ่สั่งสอนกันอยู่ด้วยกันคือแบบพุทธเนี่ยเป็นแบบว่าทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วทุกคนมีสิทธิ์ด้วยกันชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์บวชใช่ไหมทุกคนใครบวชแล้วก็มีสิทธิ์ศึกอยากไปเป็นฆราวาสก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะมีชีวิตเป็นอันเดียวกันว่างานเถอะนะก็เป็นแต่เพียงว่าอยากจะฝึกตัวเองได้ดีขึ้นก็เลยมาบวชใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อกันก็เลยพระสงฆ์ในฐานะผู้ที่ฝึกตนได้มากเจริญในไตรสิกขามีความรู้เข้าใจธรรมะดีกว่าได้ถึงธรรมมีประสบการณ์ดีกว่าก็จะได้เผื่อแผ่ช่วยสังคมมันก็ไปได้การไปชีวิตประจำวันนี้ถ้าระบบนี้ไปดีมันก็เจริญงอกงามไปในความหมายนี้แต่ของคริสอย่างศาสนาอื่นเขาเป็นเจ้าหน้าที่อย่างที่ว่านะเขาทำหน้าที่ของสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าจะคอยบอกว่าเธอจะต้องบอกเขาว่าอย่างไรใช่ไหมเอาคำสั่งของฉันไปบอกเนี่ยคนละเรื่องนะเพราะนั้นเราจะมาเอาพระซึ่งเป็นบางองค์ก็เรียนรู้จนกระทั่งเก่งเป็นครูอาจารย์แล้วบางองค์ก็เพิ่งเข้ามาบวชเพิ่งฝึกแล้วจะไปเทียบกับนักบวชอื่นได้ยังไงใช่ไหมฮะมันคนละเรื่องกันอันนี้ขั้นหนึ่งต้องเข้าใจความหมายแต่อีกอันหนึ่งก็คือว่าถึงยังไงจะบวชมันก็ควรจะได้ฝึกฝนบ้างอันนี้ก็ถูกไม่ใช่ว่าใครจะบวชก็บวชไม่ได้ดูแลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงคัดเหมือนกันใช่ไหมคนที่จะบวชก็ดูว่าอย่างน้อยเขามีความตั้งใจอยากที่จะฝึกตนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาหาผลประโยชน์ใช่ไหมอยากจะเข้ามานอนขี้เกียจอะไรเงี้ยหรืออยากจะมาหาลาภอย่างนี้สิมันต้องคัดของเราจะคัดในแง่นี้นะก็คือว่าคัดให้เขาตั้งใจเนี่ยมาฝึกตนเองมาเล่าเรียนศึกษาจริงๆมาปฏิบัติด้วยศรัทธาเห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่ธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยอย่างนี้ก็ควรรับใช่ไหมฮะแม้เขาจะยังไม่มีความรู้อะไรต่ออะไรมากมายแต่ทีนี้ถ้าคนที่มันเจตนามันไม่ดีใช่ไหมไม่เอาเรื่องเอาราวเลยจะมาอาศัยแอบแฝงพึ่งพิงเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยนะแล้วมาทำให้เสียหายอย่างนี้เราต้องกันออกไปเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องวางระบบเพราะนั้นอุปัชฌาย์ก็ต้องคอยดูแลว่าคนที่จะมาบวชมีคุณสมบัติสมควรไหมนะไม่ใช่ว่าขี้เหล้าเมายาแล้วก็ไม่คิดจะกลับตัวแล้วอยู่ๆจะมาขอบวชแต่ถ้าเขาคิดจะกลับตัวอย่างนี้ก็น่าสนับสนุนเลยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะคัดในระดับนี้ ดังนั้นถ้าเอาจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นความผิดของพระที่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นที่บวชกันเรื่อยเปื่อยนะก็มีเรียกกันว่าอุปัชฌาย์เนี่ยเป็นอุปัชฌาย์ไข่ทิ้งว่างั้นนะคือหมายความว่าไปบวชเรื่อยเปื่อยไปใครนิมนต์ไปบวชที่เมืองโน้นไปบวชที่เมืองนี้นะบวชแล้วก็ไม่ดูแลแล้วกลับมาวัดของตัวในกรุงเทพแล้วก็พระนั้นอยู่ไงก็ไม่รู้ใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ใช่ควรจะกวดขันก็ควรจะกวดขันในแง่นี้นะการที่ว่าไม่รู้จักดูคัดเลือกเอาใจใส่ในหน้าที่ของตัวก็เอาต้องโทษตั้งแต่อุปัชฌาย์นี่แหละบางทีอุปัชฌาย์ไม่มีความรู้ก็มีนะแล้วก็ไปเที่ยวบวชเขาแล้วเขาก็ไม่ได้มีความตั้งใจจริงแล้วบวชแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นี่แหละคือความเสื่อมแล้วก็คือพวกคนที่มาบวชเป็นพระที่มาเป็นอุปัชฌาย์เป็นอะไรเนี่ยเสื่อมจากพุทธศาสนาถูกไหมฮะนั่นก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาไม่สามารถเอาพุทธศาสนามาทำให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ได้นะก็ตกลงว่าเป็นเรื่องของมนุษย์เสื่อมตั้งแต่พุทธบริษัทนี่แหละเรียกชื่อตัวเองโดยไม่เหมาะสมโดยไม่สมกับชื่อตัวเองก็เสื่อมจากพุทธศาสนาไปแล้วก็ยังคือเรียกตัวเองอยู่อย่างนั้นอีกนะฉะนั้นก็จะต้องพัฒนาตัวขึ้นมาให้เหมาะสมที่จะเป็นพุทธบริษัทตั้งแต่เป็นพระสงฆ์แล้วเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พอทำหน้าที่ถูกต้องปั๊บทุกอย่างฟื้นดีขึ้นมาเลยนะพระปฏิบัติหน้าที่ถูกพระรู้เข้าใจธรรมวินัยปฏิบัติหน้าที่ของตัวประพฤติปฏิบัติอยู่ในสมณะสัญญาแล้วก็ไปทำหน้าที่ต่อประชาชนนะทุกอย่างก็ฟื้นหมด